www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں, یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے اس مہینے کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے, آپ کی ولادت سے باسعادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. راجح قول پر آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو, عوام میں مشہور ہے 12 ربیع الاول, لیکن حقیقتاً مورخین نے اور تاریخ کے لکھنے والوں نے جو لکھا ہے اور محدثین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو صبح صادق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. آپ کی ولادت سے قبل بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آئے جس کو اصطلاح میں ارحاس کہا جاتا ہے. ارحاس کا معنی ہوتا ہے آنے والے نبی کی استقبال کے اندر اس طرح کے واقعات. تو بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آئے جس کو مورخین نے اور اسی طرح محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. مثلاً ایک بہت بڑا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ کی وفات سے 50 دن قبل یا 55 دن قبل یمن کے صنعاء شہر میں اس موجودہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں ایک کعبہ بنایا اور اس بنانے والے کا نام تھا ابرہا. ابرہا بادشاہ نے یہ کعبہ بنایا اور اس کعبہ کو بنانے کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی تاکہ میرے اس کعبہ کے ذریعے سے کعبۃ اللہ جو مکہ المکرمہ میں ہے اس کی توہین ہو, تذلیل ہو, اس کی اہانت ہو, اس کی ذلتی ہو. اس کے لیے صنعاء میں جو یمن کا کیپیٹل ہے اس میں اس بادشاہ نے جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے ایک کعبہ بنایا اور بڑا خوبصورت کعبہ بنایا, بڑا شاندار بنایا. اس کعبہ کے مقابلے میں جو کعبۃ اللہ ہے جو اتنا خوبصورت بھی نہیں تھا, اس لیے کہ عرب کے ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ اس کو بڑا خوبصورت بناتے. تو بہرحال کعبۃ اللہ کی توہین کے لیے اس نے کعبہ بنایا. ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر میں اور آپ ہم کسی کی توہین اور تذلیل کے لیے اپنی اہمیت کو بیان کریں تو شریعت میں صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی توہین کر کے میں عزت نہیں کما سکتا. یہ ایک مسلم مسئلہ ہے. ہاں البتہ میں کسی کی عظمت کے ذریعے سے, کسی کے احترام کے ذریعے سے اور کسی کے مقام کو اچھا بیان کر کے عزت کما سکتا ہوں, لیکن کسی کی توہین یا تذلیل کر کے یا ان کی اہانت کر کے یا ان کو چھوٹا بتا کر میں عزت کبھی نہیں کما سکتا ہوں. یہ شریعت کا ایک اصول ہے. دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے اس طرح کی گفتگو کی جس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر توہین سے معلوم ہو رہی تھی. کچھ صحابہ نے یوں کہہ دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا اور جب عذاب کی شکلیں ظاہر ہوئی تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے, اور قوم نے جب توبہ کے لیے اپنے نبی کو تلاش کیا تو اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے, یہاں تک کہ حضرت یونس کشتی میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور جو آگے واقعہ پیش آیا کہ آپ جو ہے کشتی داوادول ہونے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ ہوا اور چٹھی ڈالی گئی اور اس میں حضرت یونس کا نام آیا تو آپ کو سمندر میں اتار دیا گیا. الفاظ بھی ہم اس طرح نہ بولیں انبیاء کے باب میں, مثلا ڈال دیا گیا, ایسے الفاظ کبھی بھی نبیوں کے باب میں نہیں بولنے چاہیے. بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر میں اتار دیا گیا, اللہ کی طرف سے ایک مچھلی بہت بڑی کھڑی تھی, اس نے اپنے منہ میں لے لیا. قرآن اس واقعے کو نقل کر رہا ہے, وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو بہرحال اس صحابہ نے اس طرح کہہ دیا کہ وہ یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے عذاب مانگا اور عذاب کے آثار جب شروع ہوئے, نشانیاں شروع ہوئی تو حضرت یونس چلے گئے. ہمارے نبی کتنے اچھے ہیں کہ ہر وقت ہمارے اندر موجود رہتے ہیں, کبھی ہم سے الگ ہو کر کے نہیں چلے جاتے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور حضرت یونس کے باپ نے ذرا سے اس طرح کے کلمات کہہ دیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً ایک جملہ فرمایا, لا تفضلونی علی یونس ابن متا, یونس علیہ السلام کے مقابلے میں میری تعریف بہت نہ کرو, مجھے بڑا چڑھا کر کے بیان نہ کرو. فرمایا کہ یونس کے مقابلے میں کمپٹیشن میں مجھے کھڑا نہ کرو, وہ یونس میرے بھائی ہے, وہ نبی ہیں اور وہ جو ہیں پیغمبر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی صحابہ نے اور قدر جملے ایسے تھے جس سے حضرت یونس کے باپ میں کوئی مسئلہ معلوم ہو رہا تھا تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور حضرت یونس کی تعریف فرمائی. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تعریف کرنے سے نبی کی شان میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی, نبی کی عزت میں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی. آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ ہو کر آئیں گے, بغیر کپڑے کے ہوں گے, اپنی اپنی قبروں سے سب سے پہلے جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جن کے کپڑے اتارے گئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. نمرود نے آپ کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آپ کے کپڑے اتارے گئے, اس لیے سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کو کپڑے پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کا نمبر ہوگا دوسرے نمبر پر, پہلے ابراہیم علیہ السلام. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر دی تو کیا آپ کی شان میں کوئی کمی ہو گئی, آپ کی عزت میں کوئی کمی ہو گئی؟ بالکل نہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس زمین پر زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے اور جو پہلے سے مرے ہوئے ہیں ان کی روح بے ہوش ہو جائے گی. جہاں روحیں ہوگی علیین میں صافلین میں وہ سب کی سب بے ہوش ہو جائے گی. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو زمین پر مر چکے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے اور جو بے ہوش ہو چکے ہیں وہ ہوش میں آ کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی بے ہوشی سے ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا عرش پکڑ کر کے کھڑے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے, مطلب میں تو بے ہوش ہوا لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے مجھے نہیں لگتا, لیکن وہ مجھ سے پہلے اللہ کا عرش پکڑ کر کھڑے ہوں گے. آپ نے حضرت موسیٰ کی تعریف فرمائی لیکن اس تعریف سے نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اگر ہم کسی کی تعریف کریں گے تو اس کی تعریف سے ہماری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی, بلکہ اللہ ہماری عزت کو اور بڑھا دیا کرتا ہے. اور اگر ہم کسی کی تذلیل یا توہین کریں گے تو اس تذلیل اور توہین کی بنیاد پر ہمارے مسائل مشکل ہو جائیں گے, ہم عزت اس سے نہیں کما سکتے. میں نے ابھی ایک دو ہفتہ قبل عشاء کے بعد میں کتاب دیکھ رہا تھا, میری نظر پڑی ایک روایت پر, تو میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ دل پر اس روایت کا اتنا اثر ہوا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کے موقع پر دو فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, وہ میری موت کے موقع پر یا آپ کی موت کے موقع پر جب ہماری روح نکالی جاتی ہے جائے گی, تو اس موقع پر وہ دونوں فرشتے ہم کو یوں کہیں گے کہ اے مرنے والے جزاک اللہ, اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تیری وجہ سے ہمیں مسجد میں جانا نصیب ہوتا تھا, اس لیے کہ تو مسجد میں جاتا تھا اور تیرے اوپر ہم کو مکلف بنایا گیا تھا لکھنے کے لیے, تو تیری وجہ سے ہمیں مسجد میں جانا نصیب ہوا, خیر کی مجلسوں میں جانا نصیب ہوا, دین کی مجلسوں میں جانا نصیب ہوا, اچھی مجلسوں میں جانا نصیب ہوا, ہم تیرا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جزاک اللہ تیری وجہ سے ہمیں خیر کی مجلسوں میں جانا نصیب ہوا, اب تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو فکر نہ کر, قیامت کے دن ہم دونوں تیری گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں. یہ کرام الکاتبین جو ہیں ہماری موت کے موقع پر ہماری روح سے کہہ رہے ہیں, اور جب انسان برا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, اخلاق رذیلہ والا ہوتا ہے, تو موت کے موقع پر فرشتے کرام الکاتبین یہ کہتے ہیں کہ برا ہو تیرا, ہلاک ہو تو, تیری وجہ سے ہم کو گندگیوں میں جانا پڑا, تیری وجہ سے ہمیں زنا کے عدوں پر جانا پڑا, تیری وجہ سے ہم کو شراب کے عدوں پر جانا پڑا, تیری وجہ سے ہمیں گندی محفلوں میں جانا پڑا, چونکہ تو جاتا تھا گندی محفلوں میں, برائیوں کی محفلوں میں, غیبت کی مجلسوں میں, شراب کی مجلسوں میں, زنا کی مجلسوں میں, چونکہ تو جاتا تھا اور ہم کو تیرے اوپر مکلف بنایا گیا تھا, اس لیے تیری وجہ سے ہمیں گندی جگہوں میں جانا پڑا اور گندی مجلسوں میں جانا پڑا, برا ہو تیرا, ہلاک ہو تو, قیامت کے دن ہم تیری گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں اتار دیں گے. اللہ جل شانہ میری آپ کی حفاظت فرمائے, اس کرام الکاتبین کی اس گواہی سے, اور اللہ ہمیں پہلی گواہی والوں میں سے بنا دے. تو حقیقت یہ ہے کہ کسی کی توہین اور تذلیل سے مجھے عزت نہیں مل سکتی, البتہ کسی کے تکریم اور اکرام سے مجھے عزت مل سکتی ہے. تو ابراہ بادشاہ نے یہ سوچا کہ میں صنعاء میں شاندار کعبہ بنا کر کے اس کعبہ کی توہین کر دوں جو اصل کعبہ ہے, کعبۃ اللہ ہے, لیکن اس سے اس کو عزت ملنے والی نہیں تھی. عرب کو جب پتہ چلا تو کوئی عرب صنعاء پہنچا اور پہنچ کر کے اس بنائے ہوئے کعبہ میں جو ابراہ نے بنایا تھا جا کر کے اس میں ٹوائلٹ کر دیا, گندا کر دیا, استنجا ڈال دیا. اب اس کو بڑا غصہ آیا تو وہ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے چلا, کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے چلا, ہاتھیوں کو لے کر کے چلا, لشکروں کو لے کر کے چلا, اور وہ مکے کے قریب پہنچا تو مکے سے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا اور مکہ والوں کے جتنے مویشی اور جانور اور اونٹ اور بکریاں جو چر رہے تھے سب کو پکڑ لیا. عبد المطلب کو جب پتا چلا اس بات کا کہ ہمارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے اور کعبہ کو توڑنے آیا ہے, تو عبد المطلب چند لوگوں کو لے کر کے چلے. ابراہ عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے, بڑے ذی وجہ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, بڑے ذی وجہ تھے, بڑے خوبصورت تھے, بڑے باروب انسان تھے, ایک روب پڑتا تھا. ابراہ پر بھی اس کا روب پڑا اور ابراہ بہت اکرام کے ساتھ ملا, اور ملنے کے بعد ساتھ کیسے آنا ہوا, تو عبد المطلب نے کہا کہ تو نے ہمارے مویشی اور جانوروں کو پکڑ رکھا ہے, اس کو چھوڑ دے, تو نے کاموں کا ہمارے جانوروں کو پکڑ رکھا ہے. تو ابراہ کہنے لگا کہ میں تو یہ سمجھا تھا, تم عجیب و غریب لوگ ہو, میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کعبۃ اللہ کی سفارش کے لیے آئے ہوں گے کہ بھائی کعبہ کو نہ توڑو, لیکن تم تو جانوروں کی فکر کر رہے ہو, تمہیں کعبہ کی فکر نہیں ہے. تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم جانوروں کے مالک ہیں, اس لیے ہم جانوروں کی حفاظت کریں گے, کعبہ کا مالک اللہ ہے, وہ جانے اس کا کعبہ جانے. یہ عبد المطلب کا جواب تھا. تو پھر سارے جانور چھوڑ دیے, عبد المطلب کعبۃ اللہ کے دروازے پر آئے, سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور دعا کی کہ اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, تو یہ بھی تو تیرا گھر ہے, تو حفاظت کر لے اس کی. یہ کہہ کر سارے مکہ والوں کو لے کر کے آپ چلے گئے پہاڑ کے اوپر. اب جو ابراہ آیا ہے لشکر کو لے کر کعبہ کو توڑنے کے لیے, تو اللہ نے طے بھی نظام فرمایا, اور وہ نظام یہ کہ ابابیل نامی پرندے جو چڑیا کی طرح تھے جو اسی وقت آئے تھے, اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر بھیجا تھا, ان کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکر تھی اور وہ کوئی بہت تیزی سے نہیں مارتے تھے, وہ تو یوں ڈال دیتے تھے, لیکن جب وہ گرتے تھے تو ہاتھی پر گرتے تھے تو اوپر سے اندر پیٹ میں جا کر نیچے نکل جاتے تھے, ہاتھی مر جاتے تھے, یہاں تک کہ انسان مر گئے, ان کے بڑے بڑے جو ہیں سواریاں مر گئے, ان کے ہاتھی مر گئے, اور خود ابرہ بادشاہ کو چیچک کی بیماری ہو گئی. چیچک کا معنی پھورے پھورے نکل آنا, اس میں سے پیپ اور خون نکلتا رہا, یہاں تک کہ انگلیاں گر گئی, ہاتھ کٹ گیا, یہ ہاتھ چلا گیا, اعضا کٹتے چلے گئے, پیٹ اس کا بھر گیا اور وہیں پر وہ مر گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے قابوس اللہ کی حفاظت سے ایک عظیم راستہ تھا جو اللہ جل شانہ نے حفاظت کعبہ میں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن قبل تھا. یہاں مورخین اور محدثین یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کی بنیاد پر نہیں, مکہ والوں کی بنیاد پر, وہ تو مشرک تھے شرک میں تھے, ان کی بنیاد پر نہیں, یہ استقبال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں, حضرت چونکہ آنے والے ہیں, تو حضرت کی بنیاد پر یہ سارے مسائل ہو رہے تھے, یہاں تک کہ حضرت دنیا کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے آئے. آپ جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے والد صاحب عبداللہ جو ہیں آپ پیٹ میں تھے اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اس وقت تحقیق کے مطابق آپ کے والد صاحب کی عمر گرامی 18 یا 20 سال کی تھی, کوئی زیادہ عمر آپ کے والد صاحب کی نہیں تھی, اور آپ کے والد صاحب انتقال کر گئے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ والد صاحب ابھی نکاح آمینہ سے نہیں ہوا تھا, اور اس موقع پر ایک یہودی عورت ملی, اس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تم سے, لیکن آپ نے منع کیا. پھر بعد میں جب آمینہ سے نکاح ہو گیا آپ کا, تو اس موقع پر پھر وہ عورت ملی اور کہا نکاح ہو گیا, کہا جی میرا نکاح ہو گیا. تو وہ عورت یوں کہنے لگی, یہودی کیا تھی, کہا میں تیرے ساتھ اس لیے نکاح کرنا چاہتی تھی کہ تیری پیشانی میں مجھے نبوت کا نور معلوم ہو رہا تھا, تیرے سلپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کا نور رکھا ہے, اور یقیناً میں چاہتی تھی کہ وہ نبی کا نور تیرے اندر سے نکل کر کے میرے رحم میں آ جائے, میرے پیٹ میں آ جائے, اور مجھ سے اس نبی کی ولادت ہو, لیکن اب تیرا نکاح ہو گیا, اور چونکہ میری کتاب تورات میں اسی طرح کے آثار لکھے ہوئے تھے جو میں تجھ میں دیکھ رہی تھی, اس لیے میری چاہت یہ تھی کہ میں تجھ سے نکاح کرتی, لیکن اب تیرا نکاح ہو گیا, مقدر آمینہ سے تھا, اب تعالیٰ جل شانہ والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے اور آمینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس ولادت کے بعد 5 یا 7 دن آمینہ نے دودھ پلایا ہے. اس کے بعد ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ نامی باندی نے, جو ابو لہب کی بھی باندی تھی, اور ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی میں کہ میرے بھائی کے وہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ یتیم بچہ ہے, تو اس خوشی کے اندر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. پھر سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دودھ پلایا, 2-4 مہینے تک سویبہ نے دودھ پلایا. اس کے بعد عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر میں نہیں رکھتے تھے, وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے, اس لیے کہ دیہات کی تہذیب بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں, وہاں کا کلچر بھی اچھا ہوتا ہے, وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے, اور وہاں کی زبان بھی بڑی فصیح ہوتی تھی. اب تو مسئلہ بدل گیا ہے کہ اب تو ہمارے وہاں دیہات کی زبان بھی ردی سدی, بلکہ زیادہ گالی گلوچ دیہاتوں میں ہی ہوتا ہے, ورنہ عرب کے اندر مزاج یہ تھا کہ عرب میں دیہات کی زبان جو ہے نا وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہوا کرتی تھی, بڑی صاف ستھری زبان. تو اس بنیاد پر عرب کا مزاج تھا کہ وہ بچوں کو دیہات میں کسی رضائی ماں کے حوالے کر دیتے تھے, اور عورتیں آیا کرتی تھی بچوں کو لینے کے لیے, اس لیے کہ اس پر ان کو معاوضہ ملتا تھا دودھ پلانے کا. مکے میں عورتیں گھوم رہی ہے اور جب اس بچے کے پاس آتی ہے جس کا نام محمد رکھا, اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب عبد المطلب دادا نے آپ کا نام محبت محمد رکھا اور ساتویں دن آپ کا عقیقہ کیا تو اور آپ مختون پیدا ہوئے تھے, آپ کو ختنہ کی ضرورت نہیں پڑی, اللہ نے آپ کو مختون پیدا کیا تھا, ختنہ شدہ پیدا کیا تھا اور بدن بالکل صاف ستھرا تھا آپ کا, آپ کے بدن کے اوپر کوئی آلائش کوئی گندگی کچھ نہیں تھی, اور ساتویں دن آپ کا عقیقہ کیا جو عربوں میں رواج تھا پہلے سے. یہ نہیں کہ عقیقہ اسلام کے بعد آیا, عقیقہ تو پہلے سے تھا. ساتویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا. اس موقع پر لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا یا ابا الحارث, ابو الحارث یہ عبد المطلب کی کنیت تھی اور حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا تھے جو عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے, تو کہا یا ابا الحارث آپ نے ایسا نام رکھا جو مکے میں کسی نے نہیں رکھا, عربوں میں محمد نام کا وجود ہی نہیں تھا. تو عبد المطلب نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں ایک زنجیر اوپر سے چلی اور نیچے آئی اور دائیں سے چلی اور بائیں آئی اور نور ہی نور پھیلا ہوا ہے, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اس زنجیر کا تعلق تیرے پوتے سے ہے اور جو تیرا پوتا آنے والا ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی تعریف یہ عرب سے عجم میں چلے گی, دائیں سے بائیں جائے گی اور آسمان سے نیچے تک اس کی تعریف ہوتی رہے گی. تو محمد کا معنی تعریف کیا ہوا, جس کی اتنی تعریف ہونے والی ہے میں نے خواب کی بنیاد پر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا, یعنی جس کی خوب تعریف ہونے والی ہے پوری دنیا کے اندر. اس کے بعد جب عورتیں آتی تھیں تو کوئی یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ ساری عورتیں کہتی تھیں جب اس کا باپ ہی نہیں ہے معاوضہ کون دے گا, مہینے کا خرچہ کون دے گا, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. لیکن انہوں نے یتیم دیکھا لیکن در یتیم اس کو نہیں دیکھا, وہ یتیم نہیں تھا, وہ تو یتیم ہیرو تھا اور بہت بڑا ہیرا تھا اور بہت بڑا جو ہے دنیا کا امام بننے والا تھا. لوگوں نے یہ نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہرحال حلیمہ سعدیہ نام کی ایک عورت جو طائف سے آئی ہوئی تھی, قبیلہ ثقیف سے اس کا, قبیلہ بنو سعد سے اس کا تعلق تھا, اس کو کوئی نہیں ملا. تو آخر وہ بھی غریب تھی, اس نے کہا چلو جو ملے غنیمت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. لیکن اونٹنی کی سواری تیز ہو گئی حضرت کے بیٹھ لی, اسی کے ساتھ خود حلیمہ سعدیہ کا سینہ دودھ سے بھر گیا اور اسی کے ساتھ اونٹنی کا دودھ بھی بھرا اور بکری کا دودھ بھی بھرا, اور خود حلیمہ سعدیہ کا شوہر یہ کہنے لگا کہ نعمت المرعا عورت اور میری بیوی مبارک ہو تیرے لیے, تو یتیم کو لے کر نہیں آئی ہے برکت تامہ کو لے کر آئی, یعنی آپ کی وجہ سے ہمارا مکان جو ہے وہ برکت تامہ ہو چکا ہے اور ہمارا مکان جو ہے وہ برکتوں سے بھر چکا ہے. آپ کی چھوٹی سی عمر ہے اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر آپ بکریاں چراتے ہیں, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں نے بکریاں چرائی اور نبیوں کے پاس بکریاں اس لیے چروائی گئی تاکہ امت کی تربیت کا سبق سکھایا جائے کہ امت کی تربیت کیسے ہو, اس لیے بکریاں چروائی. اس لیے کہ بکریوں میں دو صفت ہے, ایک تو بکری میں صفت ہے ضد پنا, بکری جب ضد پر آ جاتی ہے تو چاہے اس کو اٹھانا پڑے لیکن وہ چلتی نہیں ہے, اس کا کان کھینچو اس کی رسی کھینچو لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اس کا ضد پنا بڑا مشہور ہے. دوسرا یہ کہ بکری کمزور جانور ہے, تم اس کو مار نہیں سکتے, اس لیے کہ مارنے جاؤ گے تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, بہت نازک جانور ہے. تو ایک طرف تم مار نہیں سکتے, دوسری طرف ضد ہے اس کی طبیعت میں. تو انبیاء کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری امتیں بھی کمزور ہوگی اور اس کمزوری کے ساتھ ساتھ ضد پنا بھی اس کے اندر ہوگا. میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا کرے گا, میں روزہ نہیں رکھتا تو کیا کرے گا, ضد پنے پر آ جاتے ہیں, میں غیبت میں مبتلا ہوں تو مجھے کیا کرے گا, یا میں فلا کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا کرے گا. فرمایا اس ضد پنے کا علاج تم کیا کرو گے, اس تربیت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بکریاں چروائی گئی تاکہ تربیت کا نظام سکھایا جائے. جیسے بکریوں کی تم تربیت کرتے ہو اپنی امت کی بھی اسی طرح تربیت کرنا. تو آپ بکریاں چرا رہے تھے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ اور اسی درمیان پہلی مرتبہ آپ کا شک صدر ہوا. آپ کا شک کے صدر آپ کسی نے مبارک کو چیرا گیا. تاریخ میں اور روایت میں پتہ چلتا ہے چار مرتبہ. ایک تو آپ کا بچپنا ہے, بکریاں چرا رہے تھے. ایک آپ 10 سال کے تھے اس موقع پر. نمبر 3 جب آپ کو نبوت ملی ہے اس موقع پر. اور نمبر 4 جب آپ کی معراج ہوئی. ان چار موقعوں پر آپ کو جو ہے شک صدر ہوا, سینہ چیرا گیا, قلب مبارک کو نکالا گیا. 3 مرتبہ جو ہے وہ تو زمزم سے دھویا گیا, لیکن پہلی مرتبہ جو بچپن میں آپ کا شک صدر ہوا تو روایتوں میں ہے کہ برف سے دھویا گیا. آپ جو پہلی مرتبہ شک صدر ہوا تو ابو نعیم کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ برف کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. اور اس میں حکمت بڑی جامع ہے. فرمایا کہ بچپن میں اس لیے آپ کے قلب کو, آپ کے دل مبارک کو نکال کر دھویا گیا کہ حقیقت میں بچپن میں جو گناہوں کے تاثرات اور گناہوں کے اثرات اور ارادے جو ہوتے ہیں بچپن ہی سے آپ کے قلب مبارک سے نکال لیے گئے. اس لیے روایتوں میں ہے کہ ایک سیاہ کا نقطہ تھا آپ کے دل پر, اس کو نکال لیا گیا جو آثار معاصی ہوا کرتے ہیں. برف سے کیوں دھویا گیا؟ اس میں عجیب و غریب حکمت لکھی ہے کہ اصل میں گناہ کا اثر حرارت ہے. گناہ کے اثرات جو ہے نا وہ گرمی ہے, اور یہ گرمی کو ہمیشہ برف سے ہی ٹھنڈا کیا جاتا ہے. تو وہ جو گناہ کے اثرات کو نکالنا تھا اس کے لیے برف سے دھویا گیا. اسی لیے قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا. فرمایا کہ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں, ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما ناحق طور پر جو کھاتے ہیں, فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اگرچہ دنیا میں یتیم کا مال کھانا یا بیوہ کا مال کھانا یا غریب کا مال کھانا یہ اچھا لگتا ہے, ٹھنڈا لگتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس کی تاثیر حرارت ہے, گرم ہے. دنیا میں تمہیں ٹھنڈا معلوم ہو رہا ہے, آخرت میں یہ بہت گرم ہوگا. اپنے پیٹ میں انگاروں کو بھر رہے ہیں, تو کسی کے مال کو نہ کھانا یہ انگاروں کو اپنے پیٹ میں بھرنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, فرمایا الغضب من الشیطان والشیطان تولد من النار. فرمایا غصہ جو انسان کو آتا ہے نا وہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے, اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ غصے میں آگ ہوا کرتی ہے. انسان جب غصے ہوتا ہے تو اس میں آگ سی جھلکتی ہے, اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی ہے, وہ مارنے مرنے کے در پہ آ جاتا ہے, اس کا بدن بھی گرم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ابو داؤد شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا کہ جب تم کو غصہ آئے تو تم ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر فرمایا کہ جب ٹھنڈے پانی سے تم وضو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. اسی طرح بہت ساری روایت میں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاصی جو ہے اللہ کا غصہ جو ہے وہ تطفئ غضب الرب, الصدقہ تطفئ غضب الرب. صدقہ جو ہے نا وہ اللہ کے غصے کو دفع کرتا ہے. اس لیے کہ صدقے میں ٹھنڈک ہے, برودت ہے, اور اللہ کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے گناہوں کا اثر حرارت اور گرمی ہے, اسی طرح صبر کا اثر برودت اور ٹھنڈک. صبر جو ہے نا اس میں حلاوت ہے, اس میں مٹھاس ہے, اس میں چاشنی ہے. دنیا کے اندر انسان کو صبر کرنا تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے, جب حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصائب ہوتے ہیں, تو انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے, دل پر اس کو پتھر رکھنا پڑتا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے ہمت سے اس کو کام لینا پڑتا ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے صبر کا اثر یہ مشکل ہی ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایلوے سے زیادہ تلخ ہے. ایلوا جانتے ہیں نا, ایلوا جو عورت اپنے سینے پر لگاتی ہے تاکہ بچہ دودھ سے دور ہو جائے, جو بہت کڑوا ہوا کرتا ہے. فرمایا صبر کرنا یہ ایلوے سے زیادہ جو ہے کڑوا ہے. لیکن آقا نے فرمایا قیامت کے دن احلا. فرمایا یہ جو صبر جو ہے نا وہ قیامت کے دن شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. دنیا میں کڑوا ہے, آخرت میں شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اگر وہ صبر کر لے تو دنیا کے اندر. تو حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کے بھی اثرات ہے, اعمال صالحہ کے بھی اثرات ہے. اسی لیے محبت کا اثر جو ہے وہ علماء نے, صوفیہ نے, محدثین نے, حتیٰ کہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محبت کا اثر برودت ہے, ٹھنڈک ہے. اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم انی اسألک حبک احب من کل شیء حتی من نفسی ومن مالی ومن اہلی ومن مائل باری. اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں, میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں. کتنی محبت تیری چاہتا ہوں؟ اے اللہ تیری محبت مجھے اتنی مل جائے کہ تمام چیزوں سے زیادہ ہو. میری ذات سے بھی تیری محبت زیادہ, میرے مان سے بھی تیری محبت زیادہ, میرے اہل و عیال سے بھی تیری محبت زیادہ, حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی سے بھی تیری محبت زیادہ. تو ٹھنڈے پانی سے زیادہ مانگنا یہ دلیل ہے کہ محبت میں برودت ہے, ٹھنڈک ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جب پہلا شرع صدر ہوا, شرع صدر ہوا, تو اس موقع پر آپ کے قلب مبارک کو نکالا اور برف کے پانی سے دھویا گیا تاکہ وہ آثار معاصی ختم ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد جو تین مرتبہ جو دھویا گیا ہے وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ زمزم سے پانی سے دھونے کے اندر اس امت کو یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ مائے زمزم جو ہے, زمزم کا پانی جو ہے وہ آب کوثر سے بھی افضل ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل مبارک کو دھونے کے لیے جو برتن لائے گئے تھے وہ جنت سے لائے گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب جنت سے برتن لائے جا سکتے ہیں تو جنت کا پانی بھی تو لایا جا سکتا تھا, لیکن پانی نہیں لایا گیا بلکہ زمزم کا پانی استعمال کیا گیا. اور پھر زمزم کے پانی سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. یہ دلیل ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ کوثر سے بھی افضل ہے. تو میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدایتی زندگی ہے. میں آپ کی سیرت اگر پوری بیان کرنے جاؤں تو کوئی بیان نہیں کر سکتا, گھنٹوں کے گھنٹوں بلکہ دنوں کے دن بلکہ مہینوں کے مہینے گزر جائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو کوئی پیش نہیں کر سکتا. پھر آپ کی والدہ آمینہ جو ہے, جب آپ 6 سال کے تھے اور آپ کی وفات ہو گئی اور آپ ام ایمن کے حوالے ہوئے, مدینۃ المنورہ سے مکہ المکرمہ آ رہے تھے, مقام ابوا آج بھی جگہ ہے, آج بھی ان کی قبر وہاں پر موجود ہے آمینہ کی. تو مقام ابوا پر جب والدہ پہنچی ہے تو وہاں طاعون کی بیماری چلی, پلیگ کی بیماری چلی اور آپ کی والدہ اس زد میں آ گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنے تنہا ایک باندی کے ساتھ, ایک لونڈی کے ساتھ, ایک نوکرانی کے ساتھ جو ساتھ میں چل رہی تھی سفر میں, جس کا نام ام ایمن تھا, اللہ جل شانہ نے ام ایمن کے حوالے کیا. ام ایمن نے دو واقعے بڑے عجیب و غریب لکھے ہیں کہ میں نے محمد کو دیکھا کہ جب دادا عبد المطلب کی موت ہوئی, جب محمد 8 سال کے تھے, تو میں نے محمد کو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے 8 سال کا محمد ایسے روتا ہوا چل رہا تھا جیسا کہ بلک بلک پر بچہ رویا کرتا ہے. اس لیے کہ دادا آپ کا بہت بڑا سہارا تھے. اور جب آپ کی والدہ کی موت ہوئی ہے تو ام ایمن کہہ رہی ہے کہ میں تنے تنہا تھی, اللہ بہتر جانتا ہے کہ تدفین کی کیا شکل ہوئی ہوگی وہاں پر, کسی کو پتا نہیں ہے, تاریخ میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ایک عورت نے کیسے دفنایا ہوگا, کیسے کھدا کھودا ہوگا, قبر بنائی ہوگی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, تاریخ میں کچھ نہیں ملتا. لیکن بہرحال قبر بنائی گئی اور والدہ کو اتار دیا گیا اور بند کر دی گئی. ام ایمن کہتی ہے کہ محمد جو ہے 6 سال کے تھے اور اپنی ماں کی قبر سے ایسے چمٹ گئے اور رو کر کہنے لگے یا امی میری ماں تو مجھ کو کس کے حوالے کر کے چلی گئی, تم اس کو کس کے حوالے چلی گئی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں غور فرمائیں کہ امام الانبیاء جو آدمی بننے والا ہے, ساری کائنات کا نبی جو بننے والا ہے, جس کے حوالے پوری امت ہونے والی ہے، قیامت تک کی امت اس کے حوالے ہونے والی ہے، اس نبی کا حال یہ ہے کہ سفر کے اندر ماں کا سہارا بھی اٹھا لیا اور ایک بانڈی کے حوالے کر دیا. آپ غور تو فرمائیں، شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بانڈی کے حوالے کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تیرا کیا مانجرا ہے، تیری کیا مصلحتیں، تیری کیا حکمتیں ہیں کہ تو نے اتنے بڑے آدمی کو، اتنی بڑی شخصیت کو اور اتنے بڑے بننے والے نبی کو، آج باپ بھی نہیں ہے جو پہلے جا چکا، ماں بھی قبر کے حوالے ہو گئے اور تو نے ایک باندھی کے حوالے کر دیا. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں قد الحم اللہ تبارک و تعالی علی قلبی، میرے قلب پر اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے ولی اللہ یاد رکھ لے، میں اپنے مسالے میں، اپنے کاموں میں اور کسی کے تحفظ میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں تو امام الانبیاء کی حفاظت ایک باندھی کے ذریعے سے بھی کروا لیتا ہوں. اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ زید ہوگا، بکر ہوگا، خالد اور عمر ہوگا تبھی زندگی چل پائے گی، ورنہ زندگی نہیں چلے گی. فرمایا میری مصلحتوں کو سمجھنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تعالیٰ جل شانہ نے ام ایمن کے حوالے کیا اور ام ایمن کہہ رہی ہے کہ جب آپ قبر سے نپٹ گئے اور رونے لگے تو میں نے ہاتھ کھینچا محمد کا اور کہا چلو، اور میں لے کر کے مکے آ گئی اور دادا کے حوالے آپ کو کر دیا. آپ کی 8 سال کی عمر ہے، 2 سال دادا کے ساتھ رہے. دادا عبد المطلب بڑے باروب انسان، بڑے باروب. آپ کے پاس میں لکھا ہے کہ آپ کا تخت ہوتا تھا بیٹھنے کا، مکے کے سردار تھے، کعبۃ اللہ کے پاس بان تھے، متولی تھے، بہت باروب انسان تھے. آپ کا تخت جو بیٹھنے کا ہوتا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے تخت پر بیٹھ جائیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو دادا کے تخت پر ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور دادا اپنے گود میں لے لیا کرتے تھے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے علامہ سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ آتے تھے وہ حضرت کو کھینچنے کی کوشش کرتے تھے دادا کے پاس سے، تو دادا فرماتے تھے اس کو رہنے دو میرے پاس، میری گود میں سونے دو، اس لیے کہ اس کی پیشانی سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نور جھلکنے والا ہے. یہ خود آپ کے دادا عبد المطلب کے کلمات ہیں جو مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ نے علامہ سہیلی کے حوالے سے نقل فرمائے. 13 سال کی عمر میں دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر آپ حوالے ہوئے اپنے چچا ابو طالب کے، اور ابو طالب کے گود میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. 35 سال کی آپ کی عمر ہوئی اور جب عبداللہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا، جو آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ، تو اس موقع پر کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، لیکن حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ آیا تو بڑا اختلاف تھا اور مکے کا ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے. ایسے موقع پر اس وقت کے جو مکے کا بڑا آدمی تھا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کو جو مطاف کعبہ میں اور کعبۃ اللہ کے پاس سب سے پہلے آئے گا وہ اس پتھر کو رکھے گا. اللہ کا کرنا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. آپ کی عمر گرامی 35 سال کی ہے، آپ سب سے پہلے وہاں پہنچے. اب آپ کی فراست اور آپ کی ذہانت، آپ کی فراست و ذہانت نبوت کے بعد کی نہیں ہے، نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی درجہ فراست اور ذہانت عطا فرمائی تھی. آپ نے چادر بچھائی اور چادر میں حجر اسود کو لیا اور حجر اسود کو لے کر کے اپنے ہاتھوں سے رکھا، اور رکھ کر کے جتنے قبیلے کے سردار تھے ان سب سرداروں کو بلایا اور کہا تم سب اٹھاؤ. اب سب نے اٹھایا، سب کا دل راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، سب میں محبت ہو گئی، اتفاق ہو گیا. جب قریب میں لے گئے تو حضرت نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے رکھ دیا، اختلاف دور ہو گیا اور سب کے اندر اتفاق کرا دیا. ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے، امت میں اتفاق کرانے والے بننا، اختلاف کرانے والے نہ بننا. امت میں توڑ کا مزاج نہیں، محبت کا مزاج پیدا کرو، جوڑنے کا مزاج پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ملاؤ، میاں بیوی کو ملاؤ، بھائی بھائی کو ملاؤ، اور باپ بیٹے کو ملاؤ، ماں بیٹی کو ملاؤ، پڑوسی پڑوسی کو ملاؤ، رشتے داروں کو ملاؤ، محلے محلے والوں کو ملاؤ، اتفاق کا مزاج بناؤ. اور اس اتفاق کے لیے اگر تمہیں جھکنا پڑے، تمہیں اپنی انانیت توڑنا پڑے، اپنی شان توڑنا پڑے، اپنی بڑائی توڑنا پڑے، توڑ دینا لیکن امت کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے اس کی فکر کرنا. فرمایا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر, عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ جو مشرکین کا بنایا ہوا کعبہ ہے اس کعبہ کو توڑ دوں, اور توڑنے کے بعد میں بنیادی ابراہیم پر اثر نو کعبہ بنا دوں. لیکن حضرت نے فرمایا میں اس لیے نہیں توڑتا اس کعبہ کو کہ یہ مکہ والے یوں کہیں گے ہمیں مسلمان بنا کر ہمارا کعبہ توڑ دیا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. حضرت نے ان کے دل کو باقی رکھنے کے لیے اسی مشرکین کے کعبہ کو برقرار رکھا, اسی میں نماز پڑھی, اسی کا طواف کیا, لیکن کعبہ نہیں توڑا. امت کو تعلیم دی کہ کعبہ مشرکین کا باقی رکھا جا سکتا ہے لیکن مومن کے دل کو توڑا نہیں جا سکتا. آج ہم بات بات میں لوگوں کے دلوں کو توڑنے والے بنتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حرم علیکم دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ہذا فی بلدکم ہذا فی شہرکم ہذا. جیسے کعبۃ اللہ کی عظمت ہے, جیسے مکہ کی عظمت ہے, جیسے حرم کی عظمت ہے. فرمایا ایک مومن کا مال بھی اتنا ہی عظمت والا ہے, ایک مومن کی جان بھی اتنی ہی عظمت والی ہے, اور ایک مومن کی عزت بھی اتنی ہی عظمت والی ہے. اس لیے تم کعبۃ اللہ کو عزت تو پسند کرتے ہو اور احترام کرتے ہو, اور ایک مومن کے جان کی عزت نہیں کرتے, مال کی عزت نہیں کرتے, اس کی عزت کی عزت نہیں کرتے. اللہ جل شانہ سیرت مقدسہ سے اپنی زندگیوں کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مبارک زندگی کو سن کر اپنی زندگیوں میں ان باتوں کو اتارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.